دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور دل میں کسی کو اور بسایا عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال ہم کو جزا ملے گی محمدی کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمدی کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس ڈھلایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس ڈھلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور فراق شہ امم روشن رہے گا داغ فراق شہ امم، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، خدا حشر میں نصیر، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا